Capitolul 27. Relatarea lui Colin Lamb. Se pare că n-ai scos mare lucru de la nevasta lui Ramsay, se plânse colonelul Beck. Nu era mult de scos. Ești sigur? Da. Nu participă activ? Nu. Beck m-a privit cercetător. Mulțumit? Mă întrebă. Nu prea. Sperai mai mult? Asta n-a umplut golul. Ei bine, va trebui să căutăm în altă parte, să renunțăm la semilune. E, da. Ești foarte monosilabic, ești mahmur? Nu-s deloc bun la treaba asta. Am răspuns încetişor. Vrei să te bat ușurel pe cap și să-ți spun, gata, gata? Am râs fără să vreau. Așa-i mai bine, spuse Beck. Deci, despre ce-i vorba, necazuri cu fetele, presupun? Am clătinat din cap. Durează de câtva timp. De fapt, am observat, spuse în mod neașteptat Beck. În ziua de azi, lumea e într-o stare de derută. Problemele nu mai sunt așa de clare cum erau pe vremuri. Când se instalează descurajarea, e ca o rădăcină uscată. Dacă e așa, utilitatea dumitale pentru noi s-a terminat. Ai făcut o treabă clasa întâi, băiete. Mulțumește-te cu asta. Întoarce-te la furisitele alea de ierburi marine ale dumitale. Se opri apoi, spuse. Chiar îți plac chestiile sălbatice? Găsesc că subiectul e pasionant. Eu l-aș găsi respingător. Splendida variație din natură, nu-i așa? Gusturi și gusturi. Cum mai e cu crima aceea? Pun pariu că fata a făcut-o. Vă înșelați. Beck mă atenționă serios cu degetul. Tot ce-ți spun e, fi pregătit. Am coborât pe Charing Cross Road, adâncit în gânduri. La stația de metro am cumpărat un ziar. Am citit că o femeie, despre care se presupunea că leșinase ieri în aglomerația din ora de vârf din stația Victoria, fusese dusă la spital. Ajunsă acolo, s-a descoperit că fusese înjunghiată. Murise fără să-și recapete conștiința. Numele ei era Melina Rival. L-am sunat pe Harkestell. Da, îmi răspunse el ca răspuns la întrebare. E așa cum scrie. Glasul îi suna dur și amar. Am fost la ea alaltăieri seară. I-am spus că povestea cu cicatricea nu stătea în picioare, că cicatricea era mai recentă. E ciudat cum se dau de gol oamenii, doar încercând să exagereze lucrurile. Cineva a plătit-o pe femeia asta să identifice cadavrul ca fiind al soțului ei care a părăsit-o cu ani în urmă. Și-a făcut-o foarte bine, am crezut-o. Și apoi cineva a încercat să fie un pic prea deștept. Dacă ea își amintea ca un gând întârziat de cicatricea aceea, identificarea ar fi fost și mai convingătoare. Dacă ar fi pus-o pe tavă atunci, imediat, ar fi sunat nițel cam ciudat. Așadar, Merlina Rival era băgată până în gât în treaba asta? Știi-mă că amândoiesc. Să presupunem că un vechi prieten sau o cunoștință vine la ea și îi spune: ascultă, am cam dat de belea. Un tip cu care făceam afaceri a fost omorât. Dacă ei identifica și ies la iveală toate afacerile noastre, va fi un dezastru. Dar dacă te-i duce și îi spune că e soțul tău, Harry Castleton, care și-a luat tâlpășița cu ani în urmă, cazul ar fi clasat. Dar putea să obiecteze că e prea riscant, să zicem. În cazul acesta, persoana respectivă ar spune: care risc? În cel mai rău caz, ai făcut o greșeală. Orice femeie poate face o greșeală după 15 ani. L-ai confundat. Și probabil în acest punct i s-ar menționa o sumă frumușică. Iar ea spune, ok, o face și o face. Fără să bănuiască nimic? Nu era o femeie suspicioasă. Vai, Colin, de fiecare dată când prindem un criminal, există oameni care l-au cunoscut bine și pur și simplu nu pot să creadă că el a putut face așa ceva. Ce s-a întâmplat când te-ai dus la ea? Am pus-o pe jar. După ce am plecat, a făcut ce mă așteptam să facă. A încercat să ia legătura cu bărbatul sau femeia care a băgat-o în treaba asta. I-am pus o coadă, firește. S-a dus la un oficiu poștal și a sunat dintr-o cabină telefonică. Din păcate, nu era cabina din capătul străzii la care mă așteptam. A ieșit încântată din oficiul poștal. A fost ținută sub observație, dar nu s-a întâmplat nimic până ieri seară. S-a dus la stația Victoria și a luat un bilet până la Crowdin. E 6:30, oră de vârf. Nu era în gardă. Credea că se va întâlni cu persoana respectivă în Crowdin, dar vicleanul diavol a fost cu un pas înainte ei. E cel mai ușor lucru din lume să te lipești de cineva în aglomerație și să-l împungi cu cuțitul. Cred că nici n-a știut că a fost înjunghiată. La dracu. Ai verificat pe cineva? Trebuia să întreb, nu mă puteam stăpâni. Replica lui fu rapidă și tăioasă. Pep Marsh a fost ieri la Londra. a rezolvat niște treburi pentru institut și s-a întors în Crowding cu trenul de 7:40. Făcu o pauză. Iar Sheila Webb a revizuit un manuscris dactilografiat cu un scriitor străin care era în Londra, în drum spre New York. A plecat de la Ritz Hotel pe la 5:30 și a intrat într-un cinematograf, singură, înainte de întoarcere. Ascultă, Harkestell, am ceva pentru tine, garantat de un martor ocular. Pe 9 septembrie, la 1:35, o dubă a unei spălătorii a oprit în Wilbraham Crescent la numărul 19. Bărbatul care o conducea a dus un coș mare cu rufe la ușa din spate a casei. Era un coș deosebit de mare. Spălătorie? Care spălătorie? Snowflake Laundry. O știi? Nu pe loc, mereu se deschid spălătorii noi. E un nume obișnuit pentru o spălătorie. Snowflake, fulg de zăpadă. Verifică. La volan era un bărbat și un bărbat a dus coșul în casă. Glasul lui Harkestell sună dintr-o dată bănuitor. Ai inventat treaba asta, Colin? Nu. Ți-am spus că am un martor ocular. Verifică, Dick. Dă-i bătaie. Am închis înainte să poată să mă mai tragă de limbă. Am ieșit din cabina telefonică și m-am uitat la ceas. Aveam multe de făcut și nu voiam să mă aflu prin preajma lui Harkestell până nu terminam. Trebuia să-mi aranjez viitorul.